mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I blisko 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś ruszamy na Zieloną Wyspę. Hello, this is Paul Lynch speaking from Dublin, Ireland, talking to Trójka. Polish Radio. Gościem audycji jest zeszłoroczny zdobywca Nagrody Bookera, autor naprawdę znakomitej i jednocześnie przejmującej oraz przerażającej powieści Pieśń Prorocza. Ale proszę się nie obawiać. Wyjaśnię, dlaczego przerażającej. Bo opowiadającej o tym, że przeszłość jest możliwa, że to, czego nauczyliśmy się na lekcjach historii, o ile ktoś słuchał uważnie, i co, gdy zostało pokonane, miało nigdy ponownie nie przyjść, jest nie tylko możliwe, ale wręcz puka do naszych drzwi. Naszych, mieszkańców świata, Europy i Polski. Oto Irlandia, czas nieokreślony, wiadomo, że przyszłość. Irlandia, którą rządzą ludzie silni, nie znoszący sprzeciwu. Nie podoba im się to, że ktoś, na przykład związki zawodowe, mogą protestować przeciwko polityce władz. Zaczynają znikać ludzie, tak jak Larry Stack, mąż głównej bohaterki książki Eilish. I wielu jego współpracowników też znika. Tajna policja śledzi w zasadzie każdego i wszędzie. Ludzie, przerażeni, asekurując się lub próbując czerpać korzyści z nowej sytuacji, przeważnie chodzi o konformistów, podejmują współpracę, donoszą na innych. Z tego powodu więzi społeczne ulegają powolnemu rozkładowi. Ci, których bliskich aresztowano i którzy to bliscy zniknęli lub, co później wyjdzie na jaw, zostali po prostu zamordowani, tracą posady, są skazani na wegetację. Granice zostają zamknięte i nie da się wyjechać z nie tak dawno jeszcze w pełni demokratycznej Irlandii. Nie doszło do zamachu stanu. Ci nowi objęli władzę w wyniku wyborów. W końcu wybucha rebelia, czyli de facto wojna domowa i wtedy władza ta nowa idzie na całość. Przyznaję, że twoja książka jest niesamowitą i porażającą lekturą. Zdecydowanie wgniata w fotel i nie pozostawia czytelnika obojętnym, ale zacznijmy tak. Co sprawiło, że postanowiłeś napisać Pieśń Proroczą? You know, for me, the writing of a novel begins as a feeling inside you, an intuitive calling. But I had actually had a problem for 6 months prior to writing this book, because I was writing a different book. Dla mnie pisanie powieści zawsze zaczyna się od wewnętrznego uczucia, intuicyjnego wezwania. Jednak przez 6 miesięcy przed napisaniem tej książki miałem problem. Pracowałem nad inną powieścią, która stopniowo doprowadzała mnie do szaleństwa. Była to książka, która nie miała zostać napisana, nad którą nie chciałem już dłużej pracować. Codziennie siadałem przy biurku i czułem, jakbym walił głową w mur. Po 6 miesiącach zrozumiałem, że wpadłem w pułapkę kosztów utopionych. Pomyślałem wtedy, dość, czas z tym skończyć. Ale dla mnie w fikcji nic się nie marnuje. Wszystko służy jakiemuś celowi. Tamta książka to była próba przepracowania motywów, które ostatecznie pojawiły się w Pieśni Proroczej. Pamiętam dokładnie moment, w którym przestałem ją pisać. Był to początek grudnia 2018 roku. Był to szczególny okres, bo w poprzedzających miesiącach ponownie przeczytałem Wilka Stepowego Hermana Hessego. Jest w tej książce fragment, który poruszył we mnie jakąś czułą strunę. Pamiętam, że pierwszy raz czytałem Wilka Stepowego, mając trochę ponad 20 lat, pod koniec lat 90., które teraz, z naszej perspektywy, wydają się być bardzo spokojnym czasem, przynajmniej w Irlandii. W Europie od dziesięcioleci panował pokój. Francis Fukuyama ogłosił koniec historii, a niektórzy z nas naprawdę w to uwierzyli. Ale kiedy czytałem tę książkę Hessego pod koniec lat 90., to był tam fragment, w którym Harry Haller, który jest w niej swego rodzaju antybohaterem, patrzy na Niemcy w 1927 roku. Widzi chaos, niepokoje polityczne oraz jawne przejawy szalejącego antysemityzmu i ksenofobii. I mówi, że następna wojna jest nieunikniona. Pamiętam, że czytając ten fragment w wieku 20 lat, poczułem niesamowitą energię. Zastanawiałem się, jak to musiało być, żyć w takich czasach. Z perspektywy lat 90. to było dla mnie całkowicie niewyobrażalne. Jednak kiedy przeczytałem tę książkę ponownie w 2018 roku, przeszedł mnie dreszcz i pomyślałem, Boże, jesteśmy w dokładnie tym samym miejscu, tylko przybrało to inną formę. Dookoła mnie dzieje się teraz dokładnie to samo. Kiedy więc w poniedziałek rano usiadłem do pisania nowej powieści, nie wiedziałem jeszcze, od czego zacznę, ale właśnie takie myśli miałem w głowie. Cywil we mnie załamywał ręce nad tym, dokąd zmierza świat. Miałem wrażenie, że wkraczamy w coś, co zaczyna rozpadać się na kawałki. Zacząłem więc pisać tę książkę w akcie intuicyjnej wiary. Napisałem pierwszą stronę, a potem wszystko potoczyło się samo. Książka przyszła do mnie od razu. W swojej pieśni, w swoim głosie, w swojej głębi. A ja po prostu za nią podążyłem. W jej piosence, w jej głosie, w jej głębi. I po prostu followed ją. Książka mnie poruszyła, muszę przyznać, ale także członków jury Nagrody Bookera. Przypomnę, pieśń prorocza Paula Lyncha zwyciężyła przed rokiem. Mamy już przykład autorstwa Kai Gucio. Książka za chwilę się ukazuje. Mamy też egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy. Można do mnie pisać już w tej chwili książki@polskieradio.pl. I by słuchacze jeszcze lepiej zrozumieli to, o czym mówisz, zacytuję słowa sprzed chwili, te odnoszące się do Hessego. Kiedy przeczytałem tę książkę ponownie w 2018 roku, przeszedł mnie dreszcz i pomyślałem, Boże, jesteśmy w dokładnie tym samym miejscu, tylko przybrało to inną formę. Dookoła mnie dzieje się teraz dokładnie to samo. Co masz na myśli? Well, it's very hard to diagnose the present moment. I mean, even when you look back at how history works, how impossible it is to fully agree on any moment in history, and here we are, blinded in the present, all of us trying to articulate something that is exceptionally complicated. But to me, from the point of view of the novelist, I think right now we have entered into a different epoch. Trudno jest postawić diagnozę naszych czasów. Nawet patrząc wstecz na bieg historii, widzimy, jak niemożliwe jest osiągnięcie zgody co do któregokolwiek jej momentu. A tutaj jesteśmy dodatkowo zaślepieni teraźniejszością, próbując wyrazić coś, co jest wyjątkowo skomplikowane. Z perspektywy powieściopisarza mam jednak wrażenie, że weszliśmy w nową epokę. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnym rodzajem rozpadu, co wyraźnie widać w polityce. Choćby po tym, co politykom wolno dziś otwarcie mówić i jakiego rodzaju zachowania mogą podejmować bez obaw o konsekwencje czy sankcje. Moim zdaniem obserwujemy całkiem jawny powrót faszyzmu. Ludzie się tego pewnie nie spodziewali. Nie widzimy co prawda czarnych ani brązowych koszul, ale powraca natywizm. Poczucie, że przeszłość była lepsza od teraźniejszości, że wartości, które kiedyś posiadaliśmy, zostały utracone i teraz za nimi tęsknimy. Niektórzy zwracają się w stronę liderów, silnych mężczyzn i kobiet, autorytarnych przywódców, którzy mogą ich uwolnić od niepokoju, jaki niesie ze sobą teraźniejszość. Z mojego punktu widzenia interesujące jest to, że obecnie wszyscy odczuwają niepokój. Ma on charakter strukturalny. Dotarcie do jego źródła jest niezwykle skomplikowane. Z filozoficznego punktu widzenia wydaje mi się, że zachodzi coś, co zmienia sposób, w jaki rozumiemy rzeczywistość jako ludzie. W przeszłości istniało poczucie wspólnotowej etyki. Niezależnie od tego, czy była to etyka religijna, rządowa, naukowa czy społeczna, istniały obiektywne zasady, w które ludzie wierzyli. To szło w parze z naszą osobistą indywidualnością. Żyjemy natomiast w czasach, w których nasze indywidualne rozumowanie jest turbo doładowane za pomocą mediów społecznościowych i internetu. To era skrajnego relatywizmu, gdzie obiektywne wartości, które kiedyś były powszechnie akceptowane, tracą na znaczeniu. Doszliśmy do punktu, w którym standardy naukowe, na których polegaliśmy, są odrzucane, ponieważ ludziom wydaje się, że są nieprawdziwe. Jeśli wydaje mi się, że coś jest błędne, to musi takie być. Czuję, że w tym problemie jest coś więcej niż się mówi, więc to nie może być prawda. To bardzo niebezpieczny sposób myślenia, który jest teraz powszechny. I wydaje mi się, że tego trendu nie da się już zatrzymać. A technologia, którą stworzyliśmy, to tylko potęguje. Oczywiście jest to tylko część problemów, które dostrzegam ze swojego gabinetu w Dublinie. And so there are many other things going on at the moment, but that's just some of what I see from, you know, from my office in Dublin. Akcja powieści rozgrywa się w przyszłości. Irlandia, jaką znasz, jaką my znamy, rozpada się, zmienia się w autorytarne, by nie użyć mocniejszych słów, piekło. Gdy ktoś cię pyta o to, czy we własnym kraju dostrzegasz, gdy chodzi o działania polityczne, coś niebywale niepokojącego, to co odpowiadasz? You know, to ask a question realistically about Irish politics in relation to this book is actually to miss completely the point of this book. This book is a work of fiction. It's not seeking to articulate some kind of potential political reality in Ireland, though of course that could well be the case. Zadawanie konkretnych pytań o irlandzką politykę w kontekście tej książki świadczy o całkowitym niezrozumieniu jej sensu. To opowieść fikcyjna. Nie stara się opowiadać o jakiejś potencjalnej rzeczywistości politycznej w Irlandii, choć oczywiście mogłaby to robić. Książka wykorzystuje Irlandię jako fikcyjny punkt wyjścia w kierunku czegoś uniwersalnego. W moim odczuciu ma wymiar mityczny. Niektórzy twierdzą, że ma ona charakter dystopijny. Jest osadzona w przyszłości. Ale dla mnie może być wręcz kontrfaktyczna. Nie jest jasne, kiedy rozgrywa się jej akcja. Zresztą treść sama dowodzi, że nie jest dystopijna, ponieważ hipotetyczne wydarzenia przestają być hipotetyczne, kiedy zaczynają dziać się w rzeczywistości. Ta powieść w sposób mityczny przedstawia to, co ludzie robią sobie nawzajem. To, co robili w przeszłości, co robią obecnie i co będą robić w przyszłości. Książka była już dawno ukończona, gdy w Ukrainie doszło do tragedii. Była gotowa, kiedy oglądałem w telewizji, jak Mariupol zostaje zrównany z ziemią, albo jak to samo dzieje się ze Strefą Gazy. A jednak w pewnym sensie jest ona także o tym. I tak, w Irlandii nastąpił i wciąż trwa nagły i gwałtowny wzrost prawicowego ekstremizmu. Chociaż obecnie to zjawisko obejmuje niewielki ułamek populacji. Ekstremizm istnieje, będzie istniał i bez wątpienia urośnie w siłę. Sharp turn of right-wing extremism in Ireland. It's still a small corner of the general community, but it's there, and it was always going to be there, and it will increase. There's no doubt about that. Żeby jeszcze mocniej podkreślić własną opinię na temat tej książki i wyjaśnić Państwu, dlaczego ona zrobiła na mnie, i myślę, że nie tylko na mnie, niesamowite wrażenie, to przyznam, zwierzę się, że gdy czytałem pieśń proroczą Paula Lyncha, stale wracał do mnie wspaniały i wstrząsający wiersz Wiktora Waruszylskiego. Ja teraz fragment tego wiersza przeczytam i on być może naprawdę wiele rozjaśni. Albowiem nie było znaków na niebie, komet żałobnych, wody w krew zamienionej, krzaków płonących. Albowiem życie biegło zwyczajnie, więc naprawdę w państwach tych wielu było ludzi zwyczajnych i ludzi dobrych i takich, którzy nie wiedzieli o niczym i którym nie przychodziło na myśl i którzy nie czuli się współwinowajcami i którzy nie mieli z tym nic wspólnego i którzy nawet nie czytali gazet lub też czytali niedbale, zajęci myślami o tym, że trzeba naprawić przeciekający dach, oddać buty do szewca, oświadczyć się, wypić kufel piwa, wymieszać farby, zapalić świeczkę i którzy naprawdę nie dostrzegali strachu w oczach sąsiada. Nie słyszeli drżenia w głosie pytającego o drogę, nie dostrzegali różnicy, nie słyszeli głosu w sobie albo skoro domyślali się czegoś, nie mogli nic zrobić i pocieszali się mówiąc: my przynajmniej nic złego nie robimy, żyjemy jak żyliśmy zawsze, co było prawdą, a jednak były to państwa faszystowskie. I think what you say is very interesting because we now have, you know, younger generations of people who have never really truly had access to the living memory or lived memory of what unfolded in Europe in the 40s and the 30s and 40s. And that's very significant because that was a real anchor in the European consciousness, an anchor of peace, because people remembered and people passed on that sense of experience and witness. And now there's a generation of people who dismiss that. To, co mówisz, jest bardzo interesujące, ponieważ współczesne pokolenia młodych ludzi nie mają już dostępu do żywej pamięci o wydarzeniach, które miały miejsce w Europie w latach 30. i 40. XX wieku. A to jest kluczowe, bo te wspomnienia były kotwicą pokoju w europejskiej świadomości. Ludzie pamiętali o nich i przekazywali te doświadczenia i świadectwa kolejnym pokoleniom. Teraz jednak mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy to odrzucają. A to tworzy bardzo niebezpieczną lukę, którą może wypełnić coś złowrogiego. Jakie są konsekwencje tyranii lub autorytaryzmu? Wiele osób nie widzi związku. Nie dostrzegają, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. Nie rozumieją, że jedna rzecz prowadzi do kolejnej, zwłaszcza jeśli ludzie są przyzwyczajeni do wolności. Kiedy tę wolność im się odbierze, następuje poważny rozpad. Otwiera się przepaść. Siłą beletrystyki jest to, że może symulować te zjawiska w sposób, w jaki historia nie potrafi, ponieważ historia zawsze podlega interpretacji. Jest niezwykle ważna, ale też problematyczna, bo patrzymy na nią przez różne soczewki. Beletrystyka natomiast może przenieść czytelnika w sam środek przeżycia, bez ideologicznych filtrów. Może otworzyć go na maksymalną złożoność bieżącej chwili. To właśnie najbardziej interesowało mnie w tej powieści. Umożliwienie czytelnikowi doświadczenia egzystencjalnego poczucia tego, czym jest upadek nowoczesnego świata, czym jest upadek nowoczesnego państwa. Nie chodziło mi o umieszczanie bohaterki, Eilish Stack, w sercu polityki, bo to nie miałoby sensu. Żadne z nas nie żyje w samym sercu polityki. Nasze życie toczy się w naszych domach, gdzie pracujemy, odwozimy dzieci do szkoły, dbamy o to, by w lodówce było mleko. To stały motyw tej książki. Nie ma dość mleka w lodówce, bo takie właśnie jest życie. Niektóre opowieści umieszczają cię w sercu polityki, ale nie ta. Ta książka umieszcza cię w sercu życia i kosztów, jakie się z tym wiążą. Czytelnik wchodzi w emocje związane z wydarzeniami i poznaje osobisty koszt tych wydarzeń. A ten koszt jest ogromny, bezsprzeczny. To, co zostało w tej powieści utracone czy odebrane, jest czymś, czego nie można odzyskać. Po takim zniszczeniu pozostaje jedynie czarna dziura. Wiele krajów europejskich zna to z autopsji. To właśnie o tym jest ta książka. I jak już wcześniej mówiłem, nie chodzi o narzekanie, ale o żałobę. Nie o znajdowanie rozwiązań politycznych, ale o zadawanie pytań o rzeczy, których być może nie da się rozwiązać. O konfrontację z faktem, że całe życie to strata i o ostrożność w tym, co decydujemy się odrzucić, bo gdy raz to zrobimy, zniknie na zawsze. It's not about trying to articulate a solution to a political problem. It's asking questions about what perhaps cannot be solved. It's trying to address that the problem that all of life is loss, and that we should be really truly careful about that which we throw away, because when it's gone, it's gone. Twoją powieść czyta się z coraz bardziej ściśniętym gardłem z wielu powodów, ale jeden z nich być może będzie silnie rezonował z polskim czytelnikiem, nawet jeżeli to jest wymyślona historia. Otóż Irlandia od samego początku obecności Polski w Unii Europejskiej była wzorem demokracji i pozostaje nim. Miejscem przyjaznym, przyjezdnym, mamy tam wielu przyjaciół stąd i z samej Zielonej Wyspy. W twojej książce ten świat przez nas rozpoznany rozpada się na kawałki. I to robi nie tylko na mnie, jak sądzę, ogromne wrażenie. Dlaczego? Bo okazuje się, że taki scenariusz jest możliwy wszędzie i nie ma żadnej Arkadii. Absolutely. We must consider that civilization is an ideal that we aspire towards. Zdecydowanie. Trzeba pamiętać, że cywilizacja to ideał, do którego dążymy, podczas gdy plemienność to instynkt, który był kształtowany przez setki milionów lat ewolucji. Kiedy ludzie są poddani stresowi lub czują się zagrożeni, naturalnie przełączają się w tryb plemienny. To nasza wrodzona reakcja. Wszystko w życiu ma plemienny charakter, ale istnieją głębsze poziomy plemienności, które zaczynają dominować. I wtedy ideały zostają odsunięte na bok. To dzieje się w szczególności wtedy, gdy politycy są gotowi usunąć te ideały z życia publicznego, odbierając nam aspiracje i cele, do których dążymy jako społeczeństwo, kierując nas z powrotem w stronę protekcjonizmu, natywizmu i nacjonalizmu. Warto zrozumieć, skąd się to bierze. Dla mnie jednak jest to podstawowy rodzaj beznadziei, który tkwi w ludzkiej naturze, w tendencji do nastawiania jednych przeciwko drugim i postrzegania innych jako wrogów naszego plemienia. I dokładnie to robimy niezmiennie na przestrzeni dziejów. We will identify them as the enemy of our tribe. And this is what we do again and again and again throughout history. Zanim porozmawiamy więcej o postaciach z książki lub raczej o świecie w niej przez Paula Lyncha wykreowanym, to jeszcze o emocjach. To jest bardzo klaustrofobiczna książka, wspaniała, ale oblepiająca czytelnika dosłownie z każdej strony, a jednocześnie nie można się oprzeć temu tekstowi, nie da się tego odłożyć aż do końca, no ale chwilami można odnieść wrażenie, że brakuje człowiekowi oddechu. Nie znaleźliśmy się, ani ty, ani ja, szczęśliwie przynajmniej jak dotąd, w sytuacji, w której jest Eilish, główna bohaterka. Mąż znika, ona zostaje sama z gromadką dzieci. Pętla się zaciska, życie staje się nieznośne. Nie wie, Eilish nie wie, czy komukolwiek jeszcze w ogóle może zaufać. A to jest napisane tak przekonywająco. Jak ci się to w ogóle udało? Oh, you know, I have a very dark mind in terms of fiction. I seem to be attracted to aspects of the psyche that lead us towards questions of what Dostoevsky asked, how much human being is actually in a human being. Mam bardzo mroczny umysł, jeśli chodzi o fikcję. Wydaje mi się, że pociągają mnie aspekty ludzkiej psychiki, które skłaniają do zadawania pytań, które stawiał Dostojewski. Ile tak naprawdę jest człowieka w człowieku? Wszystkie moje powieści próbują dokopać się do odpowiedzi na to pytanie, sięgając do fundamentalnych kwestii związanych z byciem człowiekiem, zwłaszcza w obliczu zagrożenia dla tego, kim jesteśmy. Jak zachować godność? Jak przetrwać? Jak odnaleźć łaskę w rzeczywistości, gdy nieuniknione puka do drzwi? Dla mnie Pieśń Prorocza jest kontynuacją tego literackiego projektu, który zacząłem już przy mojej pierwszej powieści. Proces pisania u mnie zaczyna się od sytuacji, w której się zanurzam, a potem zadaję sobie pytania z każdej możliwej perspektywy. Jakie naciski wywierane są na bohaterów? Jak reagują? Staram się być pełen empatii dla moich postaci. Nie dążę do dydaktyzmu ani moralizowania. Chcę jedynie zanurzyć się w ich rzeczywistość. Jednym ze sposobów, w jaki to osiągam, jest stosowanie długich zdań i brak podziałów na akapity. To przyszło do mnie na wczesnym etapie pisania tej książki. Książka sama powiedziała mi, nie, tu nie powinno być akapitów, bo to, co się dzieje, jest jak ciągły, nieprzerwany proces rozpadu, od którego bohaterowie nie mogą się uwolnić. Eilish Stack zostaje wciągnięta w tę rzeczywistość, która staje się klaustrofobiczna. W ten sposób książka zadaje pytanie, ile sprawczości ma jednostka wobec czegoś tak potężnego? Jakie mamy możliwości działania, gdy stajemy twarzą w twarz z czymś o tak ogromnej skali? Natomiast długie zdania pomagają przenieść czytelnika w stan pełnego zanurzenia w chwili. Virginia Woolf nazywała takie momenty chwilami istnienia. Wszyscy je przeżywamy, kiedy nasze ego opada, a my stajemy się jednością z rzeczywistością. Jako osoba medytująca jestem bardzo zainteresowany tym stanem i sposobem, w jaki można go uchwycić słowami, ponieważ w takim momencie czytelnik w pełni wchodzi w przeżywaną rzeczywistość. A gdy to się dzieje, dzieje się coś magicznego. Współczucie ustępuje miejsca empatii. Fascynuje mnie to jako pisarza, bo zazwyczaj, gdy współczujemy temu, co widzimy w telewizji, ludzie pozostają dla nas obiektami, oddzielonymi od nas. Posiadamy liczne mechanizmy obronne, które chronią nas przed pełnym odczuwaniem tego, co widzimy. Fikcja natomiast przenosi nas bezpośrednio w sam środek danej chwili. Kiedy naprawdę wchodzimy w przestrzeń z postacią, odczuwamy to tak, jakbyśmy sami tego doświadczali. Dlatego ludzie po przeczytaniu tej książki mówią mi, że są zdruzgotani, że poczuli rzeczy, których nie odczuwali od bardzo, bardzo dawna. Piszą do mnie, że płakali w samolocie, nie będąc w stanie wyjaśnić tego ludziom wokół nich. To niezwykle poruszające i pokazuje, jak wielką moc ma fikcja w kształtowaniu naszej perspektywy. Po prostu zadając pytania i przedstawiając rzeczywistość w nowym świetle. They were on a long flight and then they're just sitting there sobbing and they can't explain themselves to people around them. And I find that fascinating. I think it's very powerful to hear that. And it's also, to me, it just shows what fiction can do and how it can change your perspective of things just by asking questions, by just demonstrating something like this. Myślę, że odbiór tej powieści i emocje, które towarzyszyć będą w Państwa przypadku lekturze, będą zależne od sytuacji życiowej, w której każdy czytelnik, czytelniczka będą się znajdować. Mam na myśli przede wszystkim kwestię bycia lub nie rodzicem. Strach, odpowiedzialność, poczucie zagrożenia, świadomość, że trzeba zrobić wszystko, by zawsze ochronić własne dzieci. Eilish zostaje sama z dziećmi, najstarszy syn zaczyna współpracować z tymi, którzy się buntują. You know, there is just the truth that when a child is born through the heart. And the parent is vulnerable for the rest of their lives. That's the truth of it. I'm a parent to two young kids. I have a 6-year-old and a 9-year-old, and they are the center of my life. And I would willingly give up everything for those children. Prawda jest taka, że gdy rodzi się dziecko, przychodzi ono na świat przez serce, a rodzic staje się bezbronny na resztę swojego życia. To głęboka prawda. Jako ojciec dwójki małych dzieci, które mają 6 i 9 lat, mogę powiedzieć, że są one najważniejszą częścią mojego życia. Oddałbym wszystko dla moich dzieci. To bardzo silne uczucie, które dzielimy jako rodzice. Jednak nawet osoby, które nie mają dzieci, mogą zrozumieć tę emocjonalną więź. Wszyscy mamy rodziców i miejmy nadzieję, wszyscy doświadczyliśmy tego szczególnego blasku miłości rodzica, który przechowujemy w naszej pamięci emocjonalnej. Dlatego sądzę, że nawet osoby bezdzietne potrafią docenić to, co dzieje się w tej książce. Eilish, główna bohaterka, przypomina mi grecką heroinę. Aby chronić swoją rodzinę, jest gotowa podejmować trudne decyzje, które w normalnych czasach byłyby nie do pomyślenia. Nieustannie musi dokonywać wyborów, działając na oślep. W życiu widzimy tylko światło małej zapałki w ciemności. Drobny płomień stanowi naszą jedyną nadzieję, gdy otacza nas mrok. Eilish porusza się w tym ciemnym świecie, starając się podejmować decyzje dla swoich dzieci, jakby znajdowała się w labiryncie. Nigdy nie wie, co czyha za rogiem. Nigdy nie jest w stanie w pełni zrozumieć, mieć konsekwencji swoich decyzji, ani przewidzieć, co ją spotka. Każdy z nas, doświadczając życia, podejmuje decyzje z poczuciem pewności, ale zawsze napotyka niespodzianki. O tym właśnie jest ta książka. Opowiada o filozoficznej ślepocie i o tym, jak musimy działać, nie mając pewności co do przyszłości. Uważam, że Eilish jest nowoczesną postacią kobiecą. Jest naukowczynią, matką, żoną i córką, ale zarazem posiada cechy, które są typowe dla postaci ze starożytności. Eilish is thoroughly modern as a female character. You know, she's a scientist and a parent and a spouse and a daughter, but she's ancient too. To może pamiętając o tym, że pieśń prorocza, powieść, za którą w ubiegłym roku Paul Lynch otrzymał Bookera, przypomnę przy okazji, że o tę książkę, o egzemplarze można się starać, ubiegać, pisząc do mnie książki@polskieradio.pl. Otóż pamiętając, że książka dopiero się w Polsce ukazuje, to poprosiłbym cię teraz o wprowadzenie. Jak to się wszystko zaczyna? Kim jest główna bohaterka? So Prophet Song opens with a knock on the door. And we're in Dublin, that seems to be the known Dublin of now, the Dublin that I know. And Eilish Stack is a mother of four. She's got three teenagers, all of whom are complex and problematic in their own lovely way. She's got an infant child who has come along as a surprise. She's married to Larry Stack, who works for the Teachers Union of Ireland as a senior trade unionist. She works as a executive at a pharmaceutical company. And her father, Larry, who is a retired scientist, is sliding into dementia. So she's very complex in the sense of she's at that point in life where you're just getting the squeeze from all directions, which many of us can identify with. Pieśń prorocza zaczyna się pukaniem do drzwi, przenosząc nas do Dublina, który wydaje się znajomy. Dublina, który ja znam. Eilish Stack jest matką czwórki dzieci, w tym trójki nastolatków, z których każdy jest skomplikowany i problematyczny na swój sposób, oraz niemowlęcia, które pojawiło się niespodziewanie. Eilish zajmuje stanowisko kierownicze w firmie farmaceutycznej. Jej mąż, Larry Stack, jest związkowcem w Związku Nauczycielstwa Irlandzkiego, a jej ojciec, również Larry, to emerytowany naukowiec zmagający się z demencją. Eilish znajduje się w skomplikowanym momencie życia, w którym czuje się przytłoczona z każdej strony, co jest doświadczeniem znanym wielu z nas. I wtedy pojawia się dwóch funkcjonariuszy USNG, czyli Urzędu Spraw Narodowych Garda, a innymi słowy, nowo utworzonej tajnej policji. Chcą porozmawiać z Larrym, mężem Eilish. Związek Nauczycielstwa Irlandzkiego akurat agituje i przygotowuje się do marszu, a rząd nie chce, by wyszli na ulicę. I to jest tło powieści. Wybrano populistyczny rząd, a przed rozpoczęciem akcji powieści wprowadzono ustawę o uprawnieniach nadzwyczajnych, co umożliwiło przejęcie kontroli nad sądownictwem. A jest to fundamentalny krok, ponieważ pozbycie się sądownictwa to sposób na przejęcie władzy. Media są kneblowane. Demokratyczne standardy są osłabione. Mimo to społeczeństwo wydaje się spać, a jego członkowie są zajęci własnym życiem, myśląc, cóż, nie pozwolimy, by to się wydarzyło. Nie pozwolimy, by wydarzyło się tutaj. Jednak to się dzieje. A wkrótce po spotkaniu z policją Larry zostaje aresztowany podczas marszu i znika, nie wracając do domu. W tym momencie powieść nabiera tempa, wprowadzając czytelnika w świat, który przypomina wydarzenia, jakie miały miejsce w innych krajach. Są to wydarzenia, które wydają się niemożliwe do zaistnienia w zachodnioeuropejskim państwie. Książka ukazuje całkowity rozpad nowoczesnego państwa i liberalnej demokracji, pokazując, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. Czytelnicy, szczególnie ci z Zachodu, utożsamiają się z Eilish Stack. Doświadczają symulacji życia w rzeczywistości, z którą mogą się identyfikować. A jednocześnie książka staje się koniem trojańskim. W pewnym momencie wielu z nich zaczyna rozumieć, jak takie wydarzenia przeżywają ludzie w Syrii, Jemenie czy innych targanych wojnami krajach, w których ludzie tracą wszystko i są zmuszani do ucieczki. W książce badana jest potężna idea tego, co znaczy być człowiekiem we współczesnym świecie. Eilish Stack ma wiele warstw tożsamości. Jest kierowniczką, matką, córką chorego ojca i żoną, która pragnie odzyskać swojego męża, chronić swoje dzieci. Mieszka w tym miejscu przez całe życie, a wszystkie te tożsamości stanowią fundament jej osobowości. Powieść ukazuje, jak Eilish jest stopniowo odzierana z tych warstw, aż w końcu nie zostaje prawie nic. Dochodzi do momentu, w którym przestaje być osobą, stając się rzeczą. Wówczas podejmuje decyzję o ucieczce, przypominającej biblijne wyjście Izraelitów z Egiptu. Robi to w momencie, w którym znika wszystko, co znała. W dzisiejszych czasach, w obliczu bombardowania obrazami i nieustannego scrollowania w internecie, wielu z nas nie ma przestrzeni poznawczej, aby odczuwać empatię lub zrozumieć złożoność sytuacji innych ludzi. Zamiast ich zrozumieć, wyłącznie ich oceniamy. Ta książka zatrzymuje się nad momentem, którego wielu z nas nie rozumie, badając go i symulując. W pewnym sensie koresponduje to z cytatem Nietzschego, który powiedział, że litość wymaga ogromnej dozy wyobraźni. Allow for, empathically, to allow for the complexity of what leads a person to this. We just judge them. And this book takes a moment that many of us fail to understand and truly simulates it and explores it. And in some way, it goes alongside a line from Nietzsche where he said, pity requires a great amount of imagination. Zaparkujmy sobie w pamięci hasło ucieczka i decyzja, którą podejmuje bohaterka książki, bo do tego wrócimy jeszcze później. Ale być może mając na uwadze to, co przed chwilą powiedział Paul Lynch, pieśń prorocza dlatego właśnie, tak sądzę, może spotkać się ze zrozumieniem więcej, zrobić ogromne wrażenie na polskich czytelnikach, bo gdy się tę książkę pochłania, a robi się to w takich miejscach jak Europa Środkowa, na przykład Polska albo Węgry, to zna się przy okazji mniej lub bardziej naszą mniej lub bardziej odległą historię, także tę współczesną. I naprawdę można odnieść wrażenie, że to, o czym piszesz, nie jest nierealne. Yeah, I mean, you know, I knew what was going on in 2018. It was very obvious. Zdaję sobie sprawę, że w 2018 roku w Europie zaszły istotne zmiany polityczne. Wspomniałeś o Polsce i Węgrzech, ale również w Niemczech miało miejsce znaczące przesunięcie w prawo. Włochy również doświadczyły tego zjawiska, szczególnie w obliczu napływu uchodźców uciekających przed wojną w Syrii. Książka może zatem stawiać pytanie, jeśli posuniemy się w tę stronę, co czeka nas w przyszłości? Uważam, że jest to nieuniknione. W moim przekonaniu istnieją pewne metafizyczne prawa ludzkiej natury, które ujawniają się, gdy działamy w określony sposób. Autorytaryzm zawsze prowadzi do zniszczenia. Taki jest mój pogląd, szczególnie w dzisiejszych czasach. Kiedy próbujesz przejąć kontrolę nad jednostką, która jest przyzwyczajona do swojej indywidualności, prosisz się o wielkie zniszczenie. Always ends in a destruction. I think that's just certainly in modern times, if you seek to take control of the individual who's used to their individuality, then you're inviting a great destruction. Bardzo uważnie przyglądasz się w tej powieści, a w zasadzie opisujesz zachowania ludzi z bliższego lub dalszego otoczenia Eilish. Pokazujesz na przykład spotkanie z kolegą jej męża, kolegą z przeszłości. Pokazujesz nowe osoby pracujące w jej biurze i wszyscy oni mają w klapach garniturów znaczki partii rządzącej Irlandią. W sposób jawny wspierają reżim, współpracują. Co zatem z ich moralnością, etyką? Dlaczego zdecydowali się na współpracę z reżimem, który ogranicza prawa obywatelskie i staje się z dnia na dzień coraz bardziej autorytarny? Stawiasz w pieśni proroczej kluczowe pytanie. Dlaczego ludzie tracą zdolność do własnego i, co istotne, otwartego myślenia? Dlaczego podążają taką ścieżką? Well, you use the phrase, think openly, but in Prophet's Song, the time for thinking openly has long passed. Użyłeś frazy myśl otwarcie, ale w pieśni proroczej czas na otwarte myślenie już dawno minął. Punkt przełomowy nastąpił, a ludzie, którzy przez cały czas lunatykowali, odkrywają, że, jak mówi Eilish w pewnym momencie, to nie czas na mówienie, ale na milczenie. Innymi słowy, dochodzimy do momentu, w którym mówienie staje się zbyt niebezpieczne. Zaczynasz się zastanawiać, co mi pozostało? Potrzebuję pracy. Mam swoją rodzinę, dzieci, dom. Muszę chronić siebie w tym świecie. To właśnie w tym momencie następuje stopniowa zmiana z autorytaryzmu na totalitaryzm. Nie jestem politologiem, lecz pisarzem, ale pisząc tę książkę, zrozumiałem, że to jest moment, w którym rzeczywiście dochodzi do przejęcia kontroli. Milcząca większość, która do tej pory nie opowiadała się po żadnej ze stron, nagle zostaje wchłonięta i jest współwinna. Tak to właśnie działa. O, przepraszam. To ciekawe, bo akurat ja jestem politologiem z wykształcenia i twoja powieść bardzo silnie spotyka się z tym, czego uczyłem się o świecie i sposobie zarządzania wspólnotami podczas studiów, ale uspokajam, nie trzeba mieć wykształcenia politologicznego, by się zachwycić pieśnią proroczą. W tej książce, a także w rozmowach na temat powieści wspominasz o kwestii niezwykle istotnej i o sprawie, która dzieli społeczeństwa. To jedna z kwestii cywilizacyjnych, których niektórzy woleliby nie dostrzegać. Wrócimy do niej za chwilę, być może już Państwo domyślają się, o czym będziemy rozmawiać, ale zanim o tej sprawie, zapytam jeszcze o proces pisania książki, która przyniosła Ci Bookera. Czy Ty od początku wiedziałeś, jak ta historia się skończy? Tego nie zdradzimy, chociaż już tam gdzieś pojawiły się zdania na temat tego, co się dzieje z Eilish. Czy po prostu porwał cię nurt tej opowieści i sam dałeś się zaskoczyć finałowi, czy też finałem? Miałeś plan powieści, mapę, czy przeciwnie? Well, I mean, what you're asking about is perhaps what occurs before the book opens. And so maybe that's questions that the reader have to ask themselves. Because as I said, the book opens really at the point where the tipping point has already occurred and we've entered into an inevitability. Pytasz o to, co dzieje się przed rozpoczęciem książki. Może to być pytanie, które czytelnik musi zadać sobie sam, ponieważ akcja książki rozpoczyna się w momencie, w którym punkt przełomowy już nastąpił, a rozpoczęło się to, co nieuchronne. Dla mnie intrygujące było podążanie za Eilish w jej podróży. Soczewka, przez którą postrzegamy świat, zwykle skupia się na tym, co jest przed nami, na naszej sytuacji w domu i rodzinie. Eilish nieustannie próbuje ocenić, czego potrzebują jej dzieci. Jak odzyskać męża, jak zadbać, by jej ojciec nie przewrócił się i nie złamał biodra. Ludzie są tak zaabsorbowani swoim codziennym życiem, że to, co dzieje się w tle, może rozwijać się na ślepo lub bez ich pełnej wiedzy. Uważam to za naprawdę ciekawe, a właśnie dlatego napisałem tę książkę w taki sposób. Kiedy czytasz Iliadę, widzisz, że wyłaniają się z niej istotne działania polityczne i ważni bohaterowie, ale nie mówi nic o płonącej Troi, ani o tych, którzy żyją w tle. Jeśli przewrócisz Iliadę na lewą stronę, dojdziesz do Eilish Stack, a przez nią do pieśni proroczej i do nas wszystkich, którzy próbują zadbać o to, by w lodówce było mleko. Często jesteśmy zbyt zajęci, by dostroić się do wszystkich rzeczy, które się dzieją i spróbować nadać im sens. A nawet jeśli byśmy spróbowali, jak moglibyśmy przewidzieć, co się wydarzy? Wszyscy żyjemy w tym błędnym przekonaniu, że to, co było, będzie trwało. Jeśli dorastasz w liberalnej demokracji, a w Irlandii ten system istniał przez całe moje życie, masz poczucie, że ten system będzie trwał. To bardzo niebezpieczna myśl, ponieważ łatwo można doprowadzić do końca tego systemu. I tacy właśnie są ludzie. If you've grown up in a liberal democracy, which, you know, I have, in Ireland, that's been my entire life. The attitude is, well, that's what's going to continue. And that's a very, very dangerous thought because it's very easy for it to end. This is how human beings are. Endings are very important for me as a writer, and I like to know what it is I'm writing towards. And this book was very powerful in that respect because early on when I was writing the novel, I wasn't quite sure what I was doing, and I was reading a poem by the Irish poet Louis MacNeice one day. Zakończenia są dla mnie jako pisarza niezwykle ważne. Lubię wiedzieć, w jakim kierunku zmierzam. Ta książka była w tym aspekcie bardzo potężna, ponieważ na początku, gdy pisałem powieść, nie byłem do końca pewien, co robię. Pewnego dnia natrafiłem na wiersz irlandzkiego poety Louisa MacNeice'a i nagle, czytając jedno ze zdań, dostrzegłem błysk światła. W mojej głowie pojawiło się ostatnie zdanie książki, a wówczas już wiedziałem, o czym jest ta powieść. To ostatnie zdanie miało ogromne znaczenie, ponieważ Eilish mówi coś, co jest głęboko sprzeczne z intuicją nas wszystkich. Aby to powiedzieć, musi w to wierzyć, a ja muszę udowodnić, że to prawda. Wtedy książka zaczęła nabierać kształtu, z nieubłaganym poczuciem nieuchronności. Zrozumiałem ją niemal jak serię równań. To wynika z tego, a to z tego, a to z tego. Za każdym razem, gdy jako powieściopisarz próbowałem wprowadzić coś nowego, by skierować fabułę na ekscytującą trajektorię, która zadowoliłaby czytelnika, powieść po prostu mówiła nie. To, o czym mówię, to poczucie prawdy. Bardzo głębokie poczucie powieściowej, ludzkiej prawdy. Książka przedstawiła mi zasady, które musiałem zaakceptować i których musiałem przestrzegać. Powieść zabiera czytelnika w bardzo mroczne miejsca, a ja podszedłem do tej odpowiedzialności z wielką powagą. Uważam, że trzeba być ostrożnym, otwierając otchłań, by czytelnik przypadkiem do niej nie wpadł. Musiałem także dbać o siebie, by samemu nie wpaść w tę pustkę. W książce jest jeden rozdział, o którym będą wiedziały osoby, które ją przeczytały. W tym momencie otchłań w pełni się otwiera. Podszedłem do tego z ogromnym szacunkiem dla czytelnika, ale też z pewnością co do tego, co muszę zrobić. Pomyślałem o Dantem, który podczas swojej wędrówki przez piekło miał przy sobie Wergiliusza. Uważam, że czytelnikowi musi towarzyszyć poezja i łaska, by nie wpadł w tę otchłań. I think that the reader needed to be accompanied by some poetry and some grace, so that they wouldn't fall into. To teraz wrócę do pytania, które chciałem już przed chwilą zadać. Piszesz w pieśni proroczej o migracji, o migrantach. Irlandczycy w tej książce uciekają przed autorytarną władzą. Nie wszystkim jest to dane, nie wszystkim się udaje. Przypomnę, ta partia, która rządzi, zamyka granice. Nie tak dawno w tej audycji noblista Orhan Pamuk powiedział: ludzie boją się migracji i migrantów, po prostu zapominają, że cała ludzka cywilizacja rozwinęła się dzięki temu procesowi, nieustannemu ruchowi społeczeństw i jednostek. A co ty sądzisz o tej sprawie? Migration was there in my first novel as a fundamental part of the story. It's built into my third novel, Grace. I think that it's going to become the greatest political topic of our age, you know, to a degree that you know, you think it's big now. Go forward a few decades when climate change leaves the tropics and the subtropics burnt out, and then you're dealing with hundreds of millions of people. Migracja była obecna w mojej pierwszej powieści i stanowiła fundamentalną część historii. W mojej trzeciej powieści, zatytułowanej Grace, temat ten również jest poruszany. Uważam, że migracja stanie się jednym z największych tematów politycznych naszych czasów. Dziś może wydawać się to dużym zagadnieniem, ale jeśli spojrzymy w przyszłość, na przykład za kilkadziesiąt lat, zmiany klimatu mogą doprowadzić do spalenia strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Wówczas będziemy mieli do czynienia z setkami milionów ludzi, którzy nie będą mogli prowadzić normalnego życia w swoich częściach świata. Dokąd się udadzą? Oczywiście na północ i południe, do bardziej gościnnych miejsc. Czeka nas więc przyszłość, której skali jeszcze nie rozumiemy. A obecnie żyjemy w świecie, w którym mają miejsce sytuacje, które opisałbym jako biblijne. Kiedy Joyce pisał Ulyssesa, mówił, że mityczność była przeżywana na poziomie świadomości i że Leopold Bloom był postacią mityczną. Teraz, oglądając telewizję, widzę, że biblijność znów jest możliwa. Obserwujemy przesiedlenia, wywłaszczenia i zniszczenia na skalę biblijną, co prowadzi do poważnych kryzysów uchodźczych, z którymi musimy się mierzyć. Gdy Syria upadła, nie mogłem pojąć obojętności Zachodu wobec tej sytuacji. To był prawdopodobnie największy kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej. Spójrzmy na dzisiejszą Amerykę. Jak wiele z jej niezwykłej kultury zbudowane zostało przez uchodźców, którzy przybyli po II wojnie światowej. Jak wiele Hollywood, literatury i wspaniałej kultury stworzyli imigranci. Irlandczycy są pierwszymi, którzy zapomnieli, że tak naprawdę jesteśmy narodem niemal zawodowych migrantów. Tak działaliśmy przez wieki. Prawda jest taka, że kultura czerpie inspirację skądś indziej. Wszyscy jesteśmy genetycznymi mieszankami w tym sensie, że pochodzimy z różnych kultur i linii rodowych. Światy, które stworzyliśmy obecnie, szczególnie w odnoszących sukcesy nowoczesnych krajach europejskich, są bliższe utopii niż kiedykolwiek. Nie ma czegoś takiego jak idealny typ świata. Nigdy nie osiągniemy ideału, ale czasami możemy się do niego zbliżyć. Europa ma wiele problemów, Irlandia również, ale jednocześnie wiele rzeczy robimy dobrze, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Być może teraz jest tak dobrze jak nigdy przedtem. Ludzie pragną doświadczyć tego dobrobytu. Osoby uczące się przez internet, korzystające z telefonów i laptopów w sposób, który wcześniej był niemożliwy, także chcą tego doświadczyć. Nie muszą pochodzić ze zniszczenia, aby pragnąć lepszego życia. Wszyscy dążymy do tego od dziesięcioleci i stuleci. Dlaczego więc mielibyśmy oczekiwać, że inni będą chcieli czegoś innego? But we're doing a lot of things right at the same time, which a lot of people don't realize. This is possibly maybe as good as it's ever going to get. People want to experience that too. The people who are being educated through the internet, being educated through their phones and laptops in a way that was impossible before, they want a piece of that too. So they don't even have to come from a destruction to want to have a better life for themselves. We've all been doing that too for decades and centuries. So why would we expect it to be any different for anybody else? Gdy bywasz, a z pewnością bywasz, pytany o tytuł powieści, za którą otrzymałeś Bookera, czyli o pieśń proroczą, zwłaszcza w świetle tego, co dzisiaj już usłyszeliśmy, to jak wyjaśniasz, że właśnie taki, a nie inny był potrzebny? The title has nothing to do with the idea that the book is sort of presaging or saying this could be, this is what's going to happen. This is the future. That's not what this title is about. Tytuł nie ma nic wspólnego z ideą, że książka jest zapowiedzią tego, co wydarzy się w przyszłości. W rzeczywistości tytuł odnosi się do momentu w późniejszej części powieści, kiedy Eilish Stack przetrwała najgorsze i znalazła się w 9. kręgu piekła. Z perspektywy tego miejsca patrzy na świat i zdaje sobie sprawę, że idea biblijnej apokalipsy, że świat skończy się nagłym kataklizmem, to tylko mit, który nosiła ze sobą, tak jak my wszyscy nosimy go przez całe życie. Prawda jest taka, że koniec świata następuje raz po raz, a każdy koniec świata jest zawsze wydarzeniem lokalnym. Przychodzi do twojego miasta, puka do twoich drzwi, spada z nieba. To koniec świata dla ciebie, twojej rodziny, twojej społeczności, dla twoich ludzi. Dla wszystkich innych jest to jedynie coś, co oglądają w wiadomościach. To coś, co przechodzi do historii, co może nawet staje się mitem, staje się Troją. Twoja książka właśnie ukazuje się w Polsce w przekładzie Kai Guccio. Doczekała się tłumaczeń na inne języki. Jakie były reakcje w Irlandii, w Wielkiej Brytanii i w tych miejscach świata, gdzie pieśń proroczą już można było przeczytać? Well, the Booker Prize is the biggest book prize in the English language. There's just nothing bigger on a world scale. So to win this prize is life-changing for me as a writer because it puts me in a place at which I probably never even imagined I'd actually be put. But it's also exposed this book to an enormous readership around the world. Nagroda Bookera to najważniejsza nagroda literacka dla autorów piszących w języku angielskim. Nie ma większej nagrody na skalę światową. I zdobycie jej zmieniło moje życie jako pisarza, stawiając mnie w miejscu, w którym prawdopodobnie nigdy nie wyobrażałem sobie, że się znajdę. Dzięki temu ogromne rzesze czytelników na całym świecie poznały moją książkę. Kiedy powieść ukazała się w Irlandii, spotkała się z niezwykłą reakcją. Natychmiast stała się bestsellerem, ale co ciekawe, prawicowa prasa w Wielkiej Brytanii się na nią uwzięła. Nie przypadła im do gustu, co mnie bardzo rozbawiło. Mimo to, ogólnie rzecz biorąc, książka została przyjęta z ogromnym entuzjazmem. Ludzie często mówią mi, że ta książka ich zmieniła, wpłynęła na nich w niezwykły sposób. Zapomniałem, że fikcja ma taką moc. Ta książka sprawiła, że zacząłem myśleć o świecie w inny sposób. Ta powieść poruszyła we mnie coś, co od dawna pozostawało nieporuszone. Uważam, że takie komentarze są niezwykłe i odczuwam wobec nich ogromną pokorę. Cieszą mnie, ponieważ potwierdzają, jaką siłę ma beletrystyka. W kolejkach po tę książkę spotkałem osoby z Ukrainy czy Palestyny oraz ludzi z krajów na całym świecie, w których rządy stają się coraz bardziej autorytarne. Patrzyli mi w oczy i mówili: opowiedziałeś naszą historię. Uważam, że to coś niezwykłego, że opowieść faceta piszącego ze swojego domu w Dublinie operuje na tak uniwersalnym poziomie. Jestem za to bardzo wdzięczny. This story that I've crafted is operating on a universal level. And so I'm very thankful for that. Rzeczywiście niesamowite. Opowiedziałeś czyjąś historię, sam nie mając jakkolwiek własnej podobnej. To jest chyba, tak myślę, najlepszy dowód na to, jak niesamowita potrafi być wyobraźnia pisarza, prawda? Well, you know, to be called to be a fiction writer is a strange calling. It's not an easy job, but it's funny. Zawód powieściopisarza jest dziwnym powołaniem. To nie jest łatwa praca. Zabawne jest, jak do tego doszło w moim przypadku, ponieważ nie pisałem beletrystyki aż do 30 roku życia. Wcześniej byłem dziennikarzem, krytykiem filmowym i redaktorem w ogólnokrajowej gazecie w Irlandii. Pewnego razu podczas jazdy taksówką na wyspie Lipari blisko Sycylii, wjeżdżając na wzgórze, spojrzałem na Morze Tyreńskie i usłyszałem głos, który powiedział: twoje życie to kłamstwo. Twoim przeznaczeniem jest pisanie powieści i musisz coś zmienić. To było jak olśnienie. Nawet jeśli będziesz do niczego i nawet jeśli zajmie ci to 20 lat, żeby osiągnąć jakiś poziom, musisz to zrobić. I tak zaraz po przyjeździe do hotelu zacząłem pisać, ponieważ moja głowa była pełna pomysłów, które dotąd ignorowałem. Uważam, że ten intuicyjny głos, który pojawił się w tamtym momencie, miał całkowitą rację. Jednak podróż do tego miejsca, a także przyszłość, zawsze będą trudne, ponieważ pisanie powieści to trudne powołanie. Musisz stworzyć coś z niczego, o co nikt cię nie prosił. To akt wiary, który trwa 3 lub 4 lata, kiedy oddajesz się uczuciu, że to, co zamierzasz stworzyć, będzie miało wartość i że ludzie zechcą to przeczytać. Bycie pisarzem było dla mnie też wyzwaniem finansowym. 2 razy zbankrutowałem, co prawdopodobnie przyczyniło się do rozpadu mojego małżeństwa. Trzeba zapłacić wysoką cenę, aby być zawodowym artystą. Ale jeśli zdasz sobie sprawę, że to jest to, co musisz robić, to po prostu to robisz i nie masz wyboru. Czuję, że ja nie miałem innego wyboru niż być powieściopisarzem. Postrzegam to jako bardzo silne powołanie. You have no choice, and I don't feel I have a choice but to be a novelist. That's the calling. I see it as very deeply vocational. Tak mówi Paul Lynch, irlandzki pisarz, zeszłoroczny laureat Nagrody Bookera za pieśń proroczą. Książka właśnie ukazuje się w Polsce w przekładzie Kai Gucio i nakładem Marginesów. Rozmowę tłumaczył Wojciech Capała. Polskim głosem Lyncha był Maciej Jankowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję także w imieniu Olgi Szućko i swoim, czyli Michała Nogasia. Wszystkie książki świata. I przypomnę, że mamy egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Można się ubiegać. Książki @polskieradio.pl. Jeszcze przez chwilę zostaniemy na wyspie w Irlandii, oddając hołd niezapomnianemu głosowi. A za tydzień w audycji pojawi się najmłodsza w historii zdobywczyni Bookera. To już było czas temu. Eleanor Caton. Po 11 latach Nowozelandka wydała nową powieść Las Birnamski. I o niej będziemy rozmawiać. Dobranoc. Domestic harmony for sure. Lost in the mirage of a marriage. Outside a world she'll never know. And as I see through the view, I'm falling straight into 1,000 broken mirrors I can't hide. Protecting them at any cost, taking the only course of action. There's no more bridges left to cross. Who are the ones who are the guilty? Who are the ones who wear the scars? We must not leave our sisters bleeding. We sing this song for